من هم اجازه بدید یه عرض ادبی بکنم، فقط به دو سه نکته خیلی گذرا و سریع رد بشم. حضرت معصومه سلام الله علیها 28 سال بیشتر عمر نکردن، ازدواجم نکردن. یک رازی که با این که در فرهنگ دینی ما ازدواج خیلی تاکید شده و در بیت امامان معصومین علیهم السلام ازدواج در سن پایینم جزء سنت بوده، ولی چرا؟ اون چه که در تاریخ بزرگان توانستن برداشت کنن علی ظاهرم حق همینه، کسی که کفر حضرت معصومه باشه در اون شرایط زمانی قرار نداشت. حالا حضرت معصومه کیان که کفر او وجود نداشته که بتونه با او ازدواج کنه؟ از یک دو نکته عرض کنم. یک، زمانی که امام کاظم علیه السلام زندان بودن، مردم در مدینه مراجعه به امام رضا می کردن، چون دسترسی مستقیم به امام نداشتن، امام زندان بود، امام رضا علیه السلام جوابای مردم رو می دادن. بسیاری از مراجعات را امام رضا ارجاع می دادن به حضرت معصومه. یعنی چی؟ یعنی نشون می ده فقط دختر امام نبوده، یک عالمه فاضله محدثه مؤمنه ای بوده که بی خودی سی بهش میگن فاطمه معصومه. حتی بعد از مرگش در قم بسیاری از سالکین سلوک الالله به معضلاتی گیر کردن. معروف هر امامی برای یه معضلی خصوصیتی داره، مثلا امام جواد علیه السلام برای حل معضل مسکن وارد شده، امام رضا علیه السلام معروفه برای حل معضلات سلوک الالله راه گشاه. بسیاری از افرادی که توی مشکلات سلوک الالله معضل داشتن به امام رضا مراجعه کردن، توسلات پی در پی. خیلی وقتا اتفاق افتاده بعد از چله و اربعین و داد و فریاد و گریه و ناله و هی رفتن محضر امام رضا مشهد و برگشتن، تو عالم مکاشفه یا خواب امام رضا فرمودن این مشکلت به دست خواهرم حل میشه، برو قم. بنده شاهد یک مطالب اینجوری هم از افراد عجیب و غریب. یه نمونم بارها عرض کردم، امشبم باز میگم، عیب نداره. مرحوم آش جعفر مجتهدی رو اکثر شماها شنیده بودید، میشناختید، میدونستید، مرد عجیبی بود دیگه. من هم از خودشون شنیدم هم چاپ شده. آقازاده بزرگ مرحوم علامه امینی، آقا هادی امینی، پسر بزرگ مرحوم علامه امینی بود، ایشون هم به رحمت خدا رفته، از خود ایشون هم عیناً این قضیه رو بنده نه، کتاب چاپ شده موجود. ایشون گفتن ما که صدام ما رو بیرون کرد از عراق و اومدیم ایران، وضع مالیمون خیلی بد شد، آبرومندم بودیم، زندگیمون دوچار، منم عیالوار بود، پدرم اینا بنا بود سرپرستی کنم، پسر بزرگ بودم، هی میرم قمم ساکن بودم، هی میرفتم حرم حضرت معصومه، بیبی جون کمکم کن. خلاصه نشد، خودش نقل میکرد، آقایون ترکام چیز نکنن، خود ایشون شوخی میکرد، من میگم گو رگ ترکی من گل کرد، با این تعبیر مرحوم آقا هادی امینی میگو گو عصبانی شدم، اومدم حضرت معصومه گفتم من از قم رفتم تهران، دیگم سراغت نمیام، قهر کردم اومدم تهران، یه خونه اجاره کردم و تهران بودم، چند ماه هم قم نرفتم، هیچ کس هم اینو نمیدونست، این تو دنیای من بود و خودم. یه روز صبح از در خونه در اومدم، دیدم 4-5 تا آخون توی پیاده روی روبروی خونه ما دارن رد میشن. خب منم پسر علامه امینی روحانی بودم، آخوند بودم، سلام علیک کجا میریم؟ آی مجتهدی اومده خونه فلانیه داریم میریم. آی مجتهدی آخوند نبودا، یه پیرهن عربی میپوشید و یه دونه چپی هم مینداخت سرشون، عالم خاصی داشت، بزرگان روش حساب میکردن. گفت داریم میریم دیدن آی مجتهدی. گفتم که خب باشو پس منم با شما میام. گفت ما هم رفتیم نشستیم و گعده و صحبت و تمام شد و همه پاشدیم بریم، مرحوم آقای مجتهدی به من فرمودن آیه آقا هادی شما باشید، یک عرضی با شما دارم. گفت من موندم، همه رفتم، اومد جلو، تنها که بودم، گفت آقای امینی آدم با حضرت معصومه قهر میکنه، حضرت معصومه فرمودن باید صبر میداشته، ولی خواسته تو همین هفته میده، حضرت فرمودن میدم. گفت من زدم تو سرم، ایده هیچ که نمیدونست، خب فهمیدم همون هفتم دادن، معلومم شد. بعد فرمودن که حالا برای اینکه جبران کنی یک کتاب در فضائل حضرت معصومه بنویس پخش کن. یه چون کتاب نوشت به عربی، ولی به فارسی هم ترجمه شده، پخش شده، هم عربیش موجوده هم فارسیش موجوده. حضرت معصومه انسان معمولی نیست. اینا مقاماتی دارن، درجاتی دارن. اینا عرشیانی هن که جلوه ای از عرش رو تو آدم فرش میخوان به فرشیان طالب سیر علل عرش برسونن. و لذا وقتی که امام رضا علیه السلام رو تبعید کردن، در واقع تبعید به خراسان، حضرت معصومه سلام الله علیها احساس تکلیف کردن باید حرکت کنن. با عده حرکت کردن، به صابه که رسیدن بیمار شدن. اشاره کردن بیهوده نبود، میتونستن صابه بمونن همونجا دفن بشن. فرمودن تا قم چقدر راه مونده؟ پرسیدن، تاریخ داره اینا رو، تا قم چقدر راه مونده؟ گفتن بیبی جون 10 فرسخ. فرمودن منو به قم برسونید. عده اطرافش رو گرفتن، ایشون رو با همون حال بیماری وارد قم کردن. قم خاندانی از اشعری ها بودن، شیعیان پرپاقرسی بودن، علاقمندان به مکتب اهل البیت بودن. به استقبال ایشون رفتن، ایشون رو در منزل یکی از بزرگان سران شیعه جا دادن. اونقدر این 17 روز مثل پروانه دور شمع فاطمه معصومه دور می زدن. دختر امام ماست، خواهر امام ماست، عمه امام ماست، ولی بالاخره حضرت معصومه جان به جان آفرین تسلیم کرد. ایشون رو همینجا دفن کردن. در روز دفنش تمام زنهای قم ریختن دور جنازه حضرت معصومه، چه ارادتی نشون دادن. مردها تا چند روز تو سر صورت خود می زدن. هنوزم بعد از چند قرن می بینین چگونه است. اما یک خواهر امام هم من سراغ دارم.